أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الدخان دا ولا آيات تخشرو برنهم آيات بان ختم سو نوس دا نوي سورة تشرو كيجي د معرفت فی جنگلوی دا سی دا چه دا دا غصورت اول دا نم مسئله دا دا دا نم الدخان دی دا دا غ لسم نمبر آیات چه خاص سوی دی چه دا جه سورت و لسم نمبر آیات و گوری فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. نو پا دا غ که دا دخان توری ذکر سوی دی نو دا یا دا غ دا پار یو نقش کړل چې هغه صورت هغه د دخان هغه د دود بیان چې پکې راغلی دی چې بیا به اسمان کې داسې یو دود یې هغه به ډېر واضح او ښکاره وي. معنا دا یو نقش ده الله تعالی هلته بیانې په تفسیر کې به بیا راشي. نو هغه د دخان ذکر چې راغلی دی معنا هغه صورت نو برای هغه د لسم نمبر څخه هغه تورې راواخیستې پر دې نوم کې کښېښو. دا یوه مسله. بل دا دی چې د ده لمبر دی د دغه صورت دا ښه نوم دی. لمبر یې دوه قسمه دی. یو یې کتبي دی په قرآن کریم کې هغه اختصي د یوې څلور څلویښتم نمبر دی په قرآن کریم کې. دا الحمدلله څه چې راشروع کې راځي راځي راځي اوس دا یې موږ څلور څلویښتم نمبر صورت ته رالو. دا د ده د کتابت لمبر دی چې په قرآن کې ثبت شوی دی. د هغه د لوحې محفوظ لمبر هم دی. په لوحې محفوظ کې هم په دغه نمبر هلته پروت دی. یو د ده د نزول لمبر دی چې دی نازل سوی دی. د ده نزولي لمبر چې دی هغه څلور شپیتم دی تر سورة الزخرف وروسته نازل سوی دی. هغه درو شپیتم دی. دی څلور شپیتم دی. بل د دې سورة څلورم نمبر د ده نوعیت دی چې دا د کومې نوعي څخه دی. د قرآن کریم سورتونه خو تر دا دوه قسمه نه وځي. یا مکیه دی یا مدنیه دی. که مکیه وه هغه دا معنا چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم تر هجرت ته مخه نازل شوي. په هغه دیرلس کلنۍ دوره کې نازل شوي چې رسول علیه السلام په مکه کې زندګي تېرول. که مدنیه وه سورتونه هغه په هغه دوره کې د نبوت نازل شوي دي چې پیغمبر علیه السلام د مکې څخه هجرت کړی دی په مدینه شریفه کې اوسیږي. نو دغه بس معیار دی د فرق چې قبل الهجرت کوه خدای دی وکړي چې هر ځای نازل سوی هغه ته موږ مکیه وایو ځکه د کور دلته دی راځي و دغو خلکو ته بیانوي. چې کوم سورتونه مدنیه دي هغه دا معنا چې تر هجرت وروسته نازل سوی دي د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم کور په مدینه شریفه کې دی. چې تر مدینې د باندې هر ځای چې نازل سوی موږ یې مدنیې بولو ځکه چې پیغمبر دلته راځي و دې کور ته په دغه منطقه کې یې بیانوي. نو دا د نوعیت په اعتبار مکیه دی ده. چې مکیه دی مزامین یې تشته خپله معلومېږي. ولې په مکه کې مکالمه د چا سره ده؟ خاص مشرکات.

او دغه بدل چې ان کنا مرسلین موږ لري جون کی دا ولي کیږي رحمتن دا رحمتن مفعول له دی د جاءت دا رحمت الله دا جاءت زما دا رحمت چې پر بندگان می ډیره مهرباني ده چې هم په پټ سترګو په دوزخ کې ونه لوي چې خبر ورته واضح سي دا رحمتن دا جاءت دا رحمت او دا مهرباني من ربک دا رب څخه ستا په دغه خاطر باندې دا ارسال الله پاک موږ د رسولانو کو انه هو السميع العليم وسر ده الله تعالى صفات بياني چپدي كي تعظيم ده الله عز وجل امراسي تعظيم ده رسول امبكشي كراسي او تعظيم ده كتاب امبكشي كراسي كتاب تقول والكتاب المبين ذكرك ده نبي عليه السلام تعظيم سنگوك إنا كنا مرسلين الله ده مرلي جنكي خل پسرنا ده رغلي سما استازي ده پام خويا چات كوي ويماني خفل عزت سنگوك إنه هو السميع العليم رب ستاخو چه دي دي پرا اوريدون كي ده عرشي دي العليم پرا خبر داره پا عرشي دي نو ده درو سورة عظيم وسم الله قاري كخبرت متوجه ده كتاب چه منزل دي سيري نبي عليه الصلاة والسلام چه منزل عليه دي انزال پر دستوه دي ده الله عز وجل چه اغم منزل دي ام ده منزل تعظيم دي ام ده منزل عليه دي ام ده منزل دي منزل ده قرآن دي ده قرد تعظيم پر شوشو الفاظ باني وكي فس د وحدانيت بياني چې بل چاته عبادت مکه وي د سميع العليم ورسوي رب السماوات والارض ربي چې دی پالونکی دی روزونکی دی متصرف دی السماوات د اسمانو والارض او د مزکی وما او د اغر طول مخلوقات بينهما چې په ما بینس کې د مزکی او د اسمانو دی د دغه طول رب رب معنا خالق متصرف مربی دا ګرته دی شن نو چې دا د الله تعالی هغه تعظیمي صفات دي خدا ګرد ته توحیدی صفات هم دي نو توحیدی صفات څه معنی چې یعنی دغه کمال په بل چا کې نه دی موجود نه د عرش اورېدنه چې هو السميع نه د عرش علم چې هو العليم کې دی نه د ځمکې او د اسمانو د ټولو تربیه او هغه چې ما بینس کې دی دغه یو بل څوک څه دا کارونه کوي نو دا چې صفاتونه واحد د عبادت الحق واجب دی د بل چا باید ونسی ان کنتم کثیر تسیاس موقنین یقین کوونکی کیاس خدا غصبتونه په الله تعالی کې دې غصبتونه و پیژني خپل بخپل رب و پیژني ګور ان کنتم شرط وسره کې شاو چې الله تعالی سميع عليم دی رب د سماوات و د مزکی دی او د هغه چې ما بینځ کې دی و ان کنتم کچیر تسیاس موقنین یقین کوونکی کیاس واقعي په یقین بسګر چې حق لار پیدا کوم خدا غصبت الله بیان کړه ته یقین کې په دغه کې فکر په بل چا کې کله موجود خپل بخپل رب و پیژني پس در دغه صفاتو باندې خو د زمینی توحید معلومه دي او صراحت په توحید کې لا اله الا هو لا نست اله معبود بر حق الا هو مگر ندی ولي خو صفات دا ته واور دغه صفات ګرد توحید دی دا الله تعالی د یو ګڼلو چې دا په بل چا کې نه دی موجود نو یو څوک ځان غول دنګ سره شي په صفات ځان نه پويوي الله پاک دلته صراحت کوي چې لا اله الا هو نست معبود بر حق الا هو مگر ندی يحيي ويميت وام يحيي دي جوان دي كوالكي ويميت ودي مر كوالكي داغ إحيا وإماتتم دالا وتالا سفاتي بلتوكي نسكوالي كذا اسم خبر فوسم ربكم ورب آبائكم وربكم على وتالا بالوم كيستيس أمضي دس ندي شوائز دا اسمانو دمزكو تربية كي ختم فما بينهما كرالي دمزكو دا اسمانو فمانسكي نو بصراحة انسان دا كاسره چه قردي چه دا مخاطب اغسام سر نخلصي براي وشوري چه بابا تاتا وامن نو ربكم الله رب ستس ام دي نو كنية خدا دا مشتي زمج دا پار رب والي خدا كما زيام ثابت دا اغا رب السماوات والأرض سنو ثابت وما بينهما خو مجم دا اسمانو دمزكو ما بينس كي نگرزو كنو گرز مگر بصراحة تنبيه بارك شو ام ستس رب ورب آبائكم الأولين ورب او رب دي آباء د پلروکم ستاس الاولین چې لمړنی دي د سینه چا لای واز ستارب دي دا ستا چیرې پیړی چې دي زدر ادم علیه السلام پر د ګور د رب دي نو چې د ټول رب دی دي ستا رب دی د اسمانو دی د مزک دی د ما بین ز شانو دی سميع عليم دی نو زمړه پر کوم خوازی خو احیا او ماتت کیم د پلاس کی دي نو الله پاک معبود بر حق دی بل معبود نسلم نو دا ټول دلایل چې وړاندې سول د دلایل او تخازا خدا د چ د مکی مشرکان ټول حلقه به گوش راغلی وای او رسول الله صلی الله علیه و سلم تی ویلی وای چې اشهد ان محمدن عبده و رسوله د لا اله الا الله شی دی ور کړی وای چې خدا یو دی مشرکان